puțin ce vreau, ca să câștig eu, cine va trebui să plătească. Ai auzit că frate se umplă de treaba mea, mă iau de mama ta dacă te faci treaba mea. Răzbunarea e metoda, ține minte bine, ce-ai făcut la alții s-ar putea să ți se întâmplă. Fie Marco prins de bani, doar asta contează, unii n-au destul și de-asta te copiază. Din te lasă fără bijuterii pe stradă, intră peste tine în casă ca să te facă. Marco prins de bani e un vis frumos, până devine realitate e periculos. Așa că asumeți bine urmele, nu o să știe cum o să dispară probele. Politica de stradă e să știi cum să vorbești, respectă pe cine nu poți să umilești. Care s-a cumpat ca bol, ca fumba de lume, că lumea e bună, ne plină de nor. Modelul meu în viață e unul plin de tupeu. Asta ca să înțelegi comportamentul meu, atitudinea mea când mă doare în pură, mă face să mă simt special când te fuc în gură. Ce crezi despre mine e doar o iluzie, nu mă cunoști, asta duce la confuzie. Ca un bărbat din nou în libertate, fac ce e nevoie ca să nu rămân în spate. Preocupat să primesc cât vreau, rămân în afara legii, indiferent cum stau. Cel de sus știe cât am încercat să fac ce e bine, dar nu am putut să o fac. E o lume nebună și nu îți vine să crezi, no? Îți pare rău că nu te mirezi. Care s-a cumpat ca bol, ca fumba de lume, că lumea e nebună, ne gândă de nor. Care s-a cumpat ca bol, ca fumba de lume, că lumea e nebună, ne gândă de nor. Îmi place să mă distrez, să arunc cu bani, să beau, să fumez, coai cu toți coranii. Mâine nu contează cum, poate Dumnezeu m-a spus să fac o combinație. O pun, aplic tupeu mereu, urăsc fraierii care vorbesc în locul meu. Țin cuticul aproape în buzunar, adopi ce prost pe care știu din sărășani. Oriunde mă duc, se motiv de scandal. Muie celor care văd în mine un dușman. În mintea mea e bani, n-am timp de târfe sau de alți câmpiți care se dau la pârfe. Zi de zi cum ești, presiunea e tot mai mare, doar cei puternici sunt în stare. Că marfa pisele sau banile iau mințile. Care s-a cumpat ca bol, ca fumba de lume, că lumea e nebună, ne gândă de nor. Care s-a cumpat ca bol, ca fumba de lume, că lumea e nebună, ne gândă de nor. Degeaba să-i cu ajutor, nimeni poate scoate din căcat. Marfa, pisele și banii te fac să de tot.